فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadaano kale aad ka dhageysataan idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan. Waa 14-ka bisha Muharram sanadka 1445 hijriyada. Qodobada caawa oo talaada ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar saacadihii ugu dambeeyey ka dhacay gobollada Jubbada Hoose iyo Shabeellaha Hoose; hoggaanka ATMIS oo shirka yeeshay diyaarinta 3,000 oo askari oo dalka ka baxaya; qaylo dhaanta qoysaska dhuralkooda la boobayo oo soo kordhaya; maanta oo kaliya dhowr qoys iyo shakhsiyaad ganacsata ah oo ka cawday Xasan Sheekh qoyskiisa iyo madax kale oo ka tirsan dowladda federaalka; saraakiil ku sugan degmada Garbaharay oo ku hanjabay inaysan magaalada soo geli karin dad taabacsan dowladda federaalka; iyo Jubbaland maxay salka ku haysaa arrintaas, sargaalka hadlaya ayaan idiin soo gudbin doonaa; wilaayadda islaamiga ah ee Hiiraan oo heshiis dhex dhigtay; jufada reer noolay ee beelweynta 3 murow oo ka mid a beelaha dega wilaayadda Hiiraan; waaliga wilaayadda islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose oo hadallo dardaaran ah u jeediyey ciidan iyo saraakiil xisba ah oo dowro loo soo xiray; xildhibaanada Somaliland oo ka dooday mucaaradka hubaysan ee saldhigga ka dhigtay buurta gacan libaax. Qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan ay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qodobadaas oo idil gordhow ayaad maqli doontaan insha allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka: askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar saacadihii ugu dambeeyey ka kala dhacay gobollada Jubbada Hoose iyo Shabeellaha Hoose. haddaan ku horeyno gobolka Shabeellaha Hoose, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa qarax la beegsaday askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku sugnaa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. ugu yaraan 3 askari ayaa lagu dilay qaraxan ka dhacay degmada Afgooye. dhanka kale, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa ay qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland oo ku socdaalayay deegaanna ka tirsan duleedka magaalada Kismaayo. qaraxan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay inta u dhexaysa deegaanada Janaay Cabdalle iyo Buule Guduud oo wada dhaca duleedka magaalada Kismaayo. waxaa la xaqiijiyey in qaraxani ay ku dhaawacmeen 2 askari oo uu midi sargaal taliya unug yahay. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad degaysanaysaan. hoggaanka ATMIS ayaa shirka yeeshay diyaarinta 3,000 oo askari oo dalka ka baxaya. Cabdi Fataax Maxamed Qaasim ayaa inooga warramaya. aad baad u mahadsantahay Maxamed Cali Aadan. maanta oo isniin ahayd waxaa xerada xalane ee magaalada Muqdisho ku soo gabagaboobay shir muddo 4 maalmood ah u socday taliska ciidamada shisheeye ee ATMIS, kaasoo lagu gorfeynayay wejiga labaad ee bixitaanka ciidamada shisheeyaha. ATMIS madaxdoodu waxay isku raaceen in qorshaha wejiga koowaad ee bixitaanka ay ku guuleysteen bishii Juun ee lasoo dhaafay, goortaasoo ay Soomaaliya ka saareen 10,000 askari, waxaana ay kulankooda cusub goobjoog ka ahaa saraakiil ka socota 5 dal ee ku soo duulay wadanka Soomaaliya. taliyaha ciidamada ATMIS ninka lagu magacaabo General Sam, oo shirka maamulayay islamarkaana qaybinayay doodaha iyo aragtiyada, ayaa wuxuu sheegay in waxyaabihii ay ka niqaasheen ay ka mid ahaayeen waxa ugu yeeray khatarta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo qodobo kale. waxaanu ka wada hadalnay arrimo badan oo ay ka mid yihiin xaaladda guud ee ammaanka iyo khatarta Al-Shabaab, waxaana ka soo saarnay go'aanno ay fulinayaan taliyaasha qaybaha, ayuu yiri ninkaasi ciidamada shisheeyaha madaxdooda ka midka ah. shirka waxaa aad looga hadlay sida ugu habboon ee loo bilaabi karayo wejiga labaad ee bixitaanka iyo magaalooyinka ugu horeeya ee ciidamada shisheeyaha laga saari karayo. mar walba waxaa dood dhalinayay oo saraakiisha ay isku qabanayeen in bixitaanka uusan keenin khasaare badan oo soo gaara ciidanka. sida la wada og yahay ee Maxamedow, markuu ciidan ka baxayo wadan uusan lahayn waxa ku adag in uu nabadgelyo ku baxo isaga iyo hubkiisa iyo dhammaan qalabka uu wato sababtoo ah dhabarka dambe iyo hortiisa ayaa looga iman karaya sida ka dhacday dalalka Afghanistan uu ka mid yahay markii Mareykanka uu ka baxayay mas'uuliyiinta ATMIS waxay sheegeen in dhammaadkii bishii Juun ee sanadkan ay Soomaaliya ka direen 2000 oo askari ee kana baxeen 6 saldhig mid ka mid ah saldhigyadii ugu waaweynaa ee ay ka baxeen waa deegaanka Girley ee gobolka Gedo oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Shabaab kala wareegeen askar ka tirsan Jubaland oo Kenyatigu markaasii ay ku wareejiyeen mid ka mid ah mas'uuliyiinta ciidamada shisheeye ayaa sheegay in shirkan uu muhiim u yahay bixitaanka iyo badqabka ciidamada ajnabiga ah maadaama ay joogan wadan lagu la dagaalamayo tan iyo markii ay yimaadeen muddo laga joogo 15 sanadood waa inaan qiimeyn ku sameynaa wajiga koobaad ee dimista saameynta ay ku yeelan kareyso amniga bani aadamnimada xaaladda siyaasadda iyo dhinacyada kale caqabadaha lala kulmayo oo aan falanqeyno iyo filashadeena ku aadan bixitaanka wajiga labaad ee dhimista ATMIS sidaasi waxa ku tiraabay taliye ku xigeenka ciidamada ATMIS hadaba ee dawladda federaalka waxa walwal weyn ku haya bixitaanka ciidamada shisheeye taasoo Xasan Sheekh Maxamuud ku kalliftay inuu u safro dalal shisheeye wadan walbana uu ka codsado in ay ciidamo ku soo buuxiyaan kaalinta ay baneenayaan ciidamada ATMIS bixitaanka ciidamada shisheeye ayaa waxa soo dadajiyay bay leeyihiin ee khubaradu dhowr arrimood oo ay ugu horeeyaan khasaaraha ku gaaraya dagaalka oo kordhay iyo dawladaha reer Yurub oo awoodi waayay bixinta taakuladii dhaqaale ee ay siin jireen maadaama ay si ahaan ugu jiraan dagaalka ka socda wadanka Ukraine isku soo wada duub ee ciidamada militariga ee xarakada mujaahidiinta Shabaab ayaa bishii May la xasuustaa inay gabi ahaanba la wareegeen oo ay burburiyeen xeradii ay deganaayeen ciidamadii ee Uganda ee Buulamareer ku taala halkaasoo wax ka badan 200 oo askari looga dilay Ugandeeska loogana soo qafashay tiro maxabiis ah oo wadankaasi u dhashay Barnaamijka waxa wareysiyada ayaa dhageysanaysaan magaalada Muqdisho waxa ku soo badanaya qoysaska dhulalkooda la boobayo maanta waxa aad u cawday qoysas degan inta u dhaxaysa Hiliwa iyo Gubadley iyo haween ganacsata ah oo loogu awood sheegtay Xamarweyne waxaan ku hormareynaa Gubadley kulan ay bulshadu yeelatay ayaa waxa ay uga cawdeen xubna awood ku leh dawladda federaalka gudaheeda aniga magacayga waa Cabdullaahi Dheere waa salaamantiin waxaan idin soo gudbinay oo biriyahan la dhibayso lagu soo naqnaqato aad noo dhibto dulmi dawladdi dhexdeeda nooga yimid waxaan rabnaa inaad arintaas nala aragtiin wuxuu nooga yimid 4 nin oo isbaara u dhigatay howlihii dawladnimada haday ahaalehed golihii xukuumadda waa nin la yiraahdo Abshir Bukhari nin la yiraahdo Maxamed Axmed Diiriye yabooh oo ku xigeenka gobolka Banaadir ah iyo Macalin Mahdi dad kale oo badan oo hadda halkaan aan ku sheegi karin gobolka Banaadir howlihiisa waxa isbaaru dhigtay Maxamed Axmed Diiri yabo danti guudow inta soo laay wuxuu u soo dhigtay goofahayn waxaan u dul qaado weynay oo inaad nala aragtiin wuxuu ku saabsan yahay dhul goofeed ku yaala inta ka dhaxaysa Huruway iyo Haaj Cabdi Gubadley dhul deegaameedkaas anaga aan lahayn oo abka ab aan lahayn ma ahan mana la bedeli karo sharciigan dhulka ganacsata laga garanayo degmada Xamarweyne oo maqaayada ku leh Casa Italia ayaa iyaguna si xun loola dhaqmay sida ay sheegayaan waxa ay ka eed sheeganayaan Xasan Sheekh xaasaskiisa iyo shakhsiyaad kale maanta waxaana soo weeraray 11 Cabdibile haram cad ku jirto maxaa ku jira taliye u yahay nin la leeyahay Macalin Mahdi ku jira saldhigga oo Xamarweyne ee taliye ku xigeenka basbaas waana la soo weeraray naagan ehaynay nin maqaayada ma joogin wiilashaydi waxay wada jiraan dagaalka furunta u horeysa Xasan Sheekh maqaayada shalay markii uu farmaajo raadiyo badarka ciidankiisa ku cunay oo loogu kaalmeeyay oo dhiguna dhaqaaqay inuu maanta usugnu soo weeraro ما فيلين لكن واو واحد نفيلين هو يعب طبعاً عبد فيله هنا مقاعد ديدا أو كاس إيطاليا كنت على قدر تلياني إيه أون هراي نجرين قدر نجرين سيجار الله يبيك صدق إيه ده حدا يكجر تام مقاعدو بالله ونا ما هند ما هند ما هند الله يسوع ويرارو وادي باتك على إيدونك ومحنك إذا سيجار إن الله يبيك ساي وقطب ليجر هتسا أون أقول ورقد ليمكين إن في تدان تسوقر بحمح كم ذيك تمد الله يمدهن ورقد ما حكم ذيك تمد كبر الله يمدهن إلهها ما هذا إسكال يدل كان مد على حسن شيء قاره الله يسويه رب وركن تود الله يمد مد على حسن شيء قاره كان رب الله يسويه رب بدر كي جوال ذات شيء وعن حولق على يوم بدر كرش تبير جوال ذات شيء إلى شكرى جوال جوبي وذات مساكين إلى لوجر iyo qoro afkiisa lagu dhiftay aniga waa laygu istaagay gabadheedo umula oo qalan waa la dilay bistoolada madaxa looga garaacay qaas ahaan taliya ku xigeenka ku xiga macallin mahdi ah uga garaacay iida anigana waxa faraha ila galay ninka taliya ku xigeenka saldhiga eh ilaaha mahadlay wadaad kala masaakiinahay waa la dilay hal iska qadayahay waa la dilay wiilashi shaqaalaha waa la dilay dib badan ay ka soo marnay adduunka caalankana kama jirto dad oo shacab oo qaxooti oo sacboole gaasa italiya boqol iyo deetal boys oo qaxooti had heerki oo hawlahay ganacsi oo fureedaha ka furto heerka talentoon suuqa waxa maalika yahay inuu xasan jeeq hunguri ka galo asigana waa ku dinbaaya dhibaato ay ku tahay xoolahana aakhira uma qaada doonyo shaatigiisa nagula dhaco noogu soo garshay dadka shaati ma ku jirto madale iyo macallin mahdi iyo saldhiga xamar weyni iyo gobolka baraandir iyo xasan sheeq iyo habarto qabo indhayara iyo mid kale oo qamara iyo gabartiisa ismaaciil wardheere iyo ninka in xawaayti iskale maaragta moolka xamar weyni halahaas ebel dhigo la dhahay intaasana haysto dhibaato qabna anti dooray inuu hajumaayaan madaxweynenimada inuu hajumaayaan xasan ciiq adoo waxays la joog madaxweyne uu ahayne ha cadaysto waxaan ahay islaanta maqaayada geeldo xiskale oo ku taala kaas Italiyo oo maanta handadaad waxaan sharci ahayn loola imaaday shaqaaleygu waa la dilay waa la gubay aanay waa la dilay meeshaas bistoolada leegaga dhuftay madaxweynuhu wuu bararayaan bistoolada leegaga dhuftay waxa ay soo weeraran waa taliyaha qaybta warqada sharciyana nolol ma keensanin dadka haday asgar yihiin awood ay leeyihiin xilna loo magacaabo ma ahanin inay haweenka iyo ilmaha ay ku tuntaan laakiin dulla sheegaha iyo dhib iyo balaayba waxaan ugu dambeeyay 2016kii xilliga xasan sheeq qoreeto haddana waxaan ugu soo noqotay xilligan xasan sheeq la doortay dadkii shalay markii meeshan kaas Italiya waa taqaana irideedu lagu burbursay ay garabkaaga taagnaayeen ahay ma ahanin maanta awood in nolol sheegto oo la yiraahdo maqaayadada waxa loo dumihaayo waa naagta xasan sheeq iyo ismaaciil wardheere ismaaciil dagool iyo naagtaadeega ma fiicna shalagaas ay gidi jirtaana maqaayadan gudowaya awood oo madaxweyne iyo awood kaleenta in nolol sheegtana meesha kuma jirto meeshaan ganacsi waaye juhudiya geliye meesha aan ka bilaabay maragii marqaati leeda ilaa heerka aan gaarsiiyay qarashka iga baxay qof intay imaaday ma dhihin xaaway maqaayadad leedahay intaas oo qarashaa gelisay intaas oo muddo aan ku sii hayna ama inta qarashki ka galan ku cilihiina laakiin oo taliyihii bartamaha inta ii imaadaan awood ii sheegtay bistoolad madaxa leegaga garaaco ma ahanin sharciga sharciga aan ku hoggaansamayno oo madaxweynuhu noogu tahayne ma ahanin dadka imatalo gabar waxaan ahay aniga Soomaaliyeed waxaan u baahanahay heel iyo hoob iyo garab waxa ay ugu sii karaan ano gabadheedii ah oo maqaayadoodii joogo alle imaaday waa laygu leef garaacay shaqaalahaygu waa la dilay ani waa lay dil waa lay handaday meesha maala ayiga jiro dhiba lay geystay qadadii aheyd oo dadka wada fadhiyeen intii fadhida markii meesha oo dadkii lagu dilay oo meesha fadhiyay oo kiya lagu jabiyay waa soo dhigiisa daay la waday inta cunayso oo meesha fadhida markii handadaad iyo noola geysto wax lacag siiyo male raashinkaygu is kor saaran yahay sharciyaguna igu ma qabto intaas aan in la igeesto cusigaana waxaan u gudbinaa oo waliba qusayaa xasan sheeq xasan sheeq oo madal inuu handada ma ahanin hadii dad gooniya oo in adeeroob aan madaxweynuhu u tahay noo sheeg in ila ila madal warqadan soo qalay kaas Italy waa ka ciisiin mudal aan inti qarash aan galiyasoonki bis ilaahay subxaanahu wa ta'aala u xisaabantaa qarashna ma gelin marqaati ay leedahay oo la yiraahdo naagtiisa lagaaga kiciha qamar iyo indhayar yaa qay madaxweynu waa qabay jirna Soomaalna madaxweynu way soo qabatay madaxweynu naagtiisa ku dhina urda iyo ilmihiisina wuligay ma arag waxaan nahay dadka degan kaas Italiyo dhibaato nagu haysta bilad nagu socota haddana isbuucan aan saanta barnaag la kor qaadin maalin ee bagalsho waana la yimaada waana la handadaa waana la gumaada maanta ugu dambeysay gabadha maqaayadan iskale 11 Cabdibilaal lagu soo weeraray waa la tumay waa meelay ka socoto ma helno meelay u socoto ma helno onunka meeshaan waxaan ahay dad masaakiina oo intaas deganay oo iska tabareer heerki bariga ida tumana kulligeena birina waa tuma awada hada waxa loo sheegaa waa in yimaadaan saxda xilisa aan jabeen aan dadka dhan iyo macallimaha waxa joogan ku aasaynaa leey dad nool in meedima lagu aasi karo lagu aasaayo dawladda la sheegaa isku soo raacdan hada arkayna meel uga baxna ma naqaan meel aan geynana ma aan naqaano ninka ugu sareeya madax xasan sheekh maxamuud waxa warku igu soo gaaray waa anoo shacab inuu asugu oo meeshaan soo amray oo asugu ganacsata aan siisana dadkii shalkeen banki isameeya iga raba oo yiri rayidna wuxuu yahay maxamuud sheekh waa soo aragay asiga kaas Italy inta galabti ay hotelkan ku jiraan ugu sacab dhabeynaan ilaa taalada la tageynaan la soo naqanay asiga inta lagu gumaaday habeenki maanta daw kursi helay oo meel koray inuu cuqub inaga galo inuu ku nuglo soo laabtamayad masa inuu dalka kala oo soo xurayo dalka ununka dad masaakiin ahanahay dad meeshaan deganaanahay aniga hadda shakhsiyanteeda taas ka hadlo shaqan qof dumar ka shaqeynaan ku shaqeeyaa xamaali aha gaari aan ku shaqeeyaa ilma agoon hoom aan aabahood oo wiilka dartoor u dhintaa asugu shala ay keenay bariga uu hor ka ceyna arada hoosteera oo ka hoos maray meelan u wada ma aqaan dadka ay ku aasi rabaan anka koow ahay macal ciyaalkooda ay asiga ku aasi rabaan gaariga anoo bariiska ilma ka raadaa inaan cawada hooy goori waayo madaxweynaha shala uu caleem uu sacabtunay aan bariga oo asagu hooygiiga saaro oon ilmaha aabahood ku waayay oon inta ugu banaanbaxay oo asagu bariga hooygi aan waayo iga saaro madaxweynaha horta inay gaarto waa rabaa rayidnimana waxay tahay asaasha la soo arkay bariga hadoo madax naqdana inuu rayidka ku soo laabta anaka waana dhibaysa waxaan leenahay meeshaan kaas Italia la yiraa qamis iyo jimca waa naga maqnaayeen waa jimcaysteen isbuucaan hal bariyo naga maqan yihiin male 11 cabdibile in qof dumara lagu soo weeraro ee aanu ku halaahanahay nalantumo ee maalinka ay bagal shacawadana saaxmaysin la yiraa wallahi dambiga soo garay ma xalwa ku soo qarwo saqada dhexe waa ku qarwaay waxaan ugu qarwaa ilmaha ma bariiskoodiin raadsha ma sahoygoodiin raadiya ilmeega adar male abti male abkow male wax walba ogiin ana bariiskooda raadiya hadan hadan hoog waa birintan gayaha dadkay ma ku aasi rabaan oo sheegay aan ku kacay waxaan rabnaa hadii dawlad ay jirto oo arintan in meelna la ka saaro oo nala ogaado oo macnaha ay walaxu moogaha eena ahaanin oo asiga amarkiisa ku socda ha la yiri hadoo maanta aanu ka nuglo soo naqday meedhul waakan inta laga baneeyay jeengada ku wareegsanto banaan halka laga daashayda uu ka banaayay waa ninka dhamo madaxda ah oo dadka xeer asiga hadhistaado wax dhisanayo dadka hasiyo hal dadkan kooba cuqub cusub yow ka gelin kaas mar hore dad looga galo laga raray hadda cuqub cusub hal cusub yow qaadanin dhul waakan gaarkay ka banaanay hadoo dhisaan hadhistaan haday bir kastana soo weeraray inuu socanaan anigu xoogna malihin asigu hadda xoogna nagu dhacaayo lacagna nagu dhacaayo kursiga nagu dhacaayo anigu barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad duli dhagaysanaysaan saraakiil ku sugan degmada garbaharey ee gobolka gedo ayaa ku hanjabay inaysan magaalada soo geli karin dad taabacsan dowladda federaalka iyo jubbaland maxay salka ku haysaa arintaas sargaal lagu magacaabo rufle ayaa ka hadlay Soomaaliyana dawladnimadeedii waxay ku dhacday ceel laga soo bilaabo May 15-keedii 2022 ee nimankii badbaado qabiil ee xilliga xukunka qabsaday haddana dawladnimadoodu ay marayso wixii la wada lahaa in dhuusa Mareeb iyo Jowhar la geysto annagana si gaar ah noo beegsanayay ilaa xilligaas 2018 ilaa 2023 niman gowsaaro waha ee Kismaayo joogay iyo kuwa diiday sharafka iyo ciziga iyo jiritaanka reesade ee gobolka NFD dawladda Kenya ay ka soo tabacatay xil dhibaana kaga dhigatay muddo 15 bilood 16 bilood magaca xil dhibaanada qolada ku matalo gobolkana dhibaatadiisa aad mooday inay ku faraxsan yihiin hadday tahay fatahadii dhacay bilihii Abriil iyo May 2023 haddii tahay duqeynaha joogtada oo lagu xasuuqayo shacabka reer sade ee degan gobolka gedo oo aysan la qabin gobolada kale dariska ah haddii tahay baahida abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ee caafimaadka nimankii ayaga ah ee amarka ugaaska ku yimid gobolka gedo waxay hor istaageen dhaqan iyo siyaasad iyo aqoon yahanabo inay ka soo degaan gobolka gedo arinta oo ay ugu adeegayaan umada kale Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyihiisa Nabasugida waxaa maxaabiis ugu ah 400 qof oo shirka ka soo qayb gali lahayd xamar oo garoonka Aadan Cadde oo umadaasu ay ka dhoofi lahayd go'doonku ah waxaan doonayaa markay inaan la hadlo shirkadaha duulimaadyada oo aan iraahdo ilaa waftiga ay imaadaan garbaharay garoonka degmada garbaharay ma jirta diyaarad cid kale keen karto ereyga waa ku celinayaa illa waftiga ay garbahaar imaadaan waxa ka mamnuuca inay cid kale ka soo dagto garoonka degmada garbahaar sababtuna waa sida soo socoto ma jirta dawlad Soomaaliyeed oo aan dhisanay nimanka qowsaarada ee dadka kale u adeegayo oo afkoodii aragtidooda lagu xirayo wufuudayadu ay xamar maxabiista ugu tahay ma imaanaysaan baan idin leenahay. barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad weli dhagaysanaysaan. wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa heshiis dhex dhigtay jufada reer noolay ee beerweynta saddex umrow oo ka mida beelaha dega wilaayada hiiraan. kulanka heshiiska waxaa berber socday dowro sharci ah. wilaayada ayaa ku guulaysatay inay xalliso khilaafka dhex taagnaa beesha, kaasi oo ku aadanaa hoggaanka beesha. bayaan laga soo saaray kulanka laguna caddeeyey heshiiska ay gaareen hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka jufada reer noolay ayaa goobta laga akhriyey. ujeeddo caddayn heshiis nabadeed annagoo ah hoggaanka dhaqanka ee beesha reer noolay kana tirsan beelweynta saddex umarow, gaar ahaan reer maadle, waxa aan caddaynaynaa kadib markii ayna kulmiyeen wilaayada islaamiga ee hiiraan. waxaan ku heshiinay qodobadan soo socda: kow, in aan wada qabsanno kitaabka Alle; labo, in talada reer noolay ay mid tahay kuna midownay kitaabka Alle, wixii khilaafaad ahayna ka heshiinay; saddex, in aan la garab taagannahay mujaahidiinta hiil iyo hoo; afar, in aan diinta barno ubadkeenna; shan, in aan mar labaad dooranay samadoonkeenna Cabdinaasir Cumar Deqsi; lix, in aan dhoorno xaqa dariskeenna; toddoba, in aan u istaagno horumarinta deegaankeenna; sideed, in aan la shaqaynayno samadoonkeenna inta uu diinta Alle ku toosan yahay; sagaal, waxaan beri ka nahay gaalada iyo gaala raacyada; toban, waxaan bogaadinaynaa guulaha isdabajooga ah ee Allaah uu siiyey muslimiinta saxiixayaasha guddiga reer noolay: kow, Baashey Cabdi Diqsi; labo, Cismaan Cabdullaahi Aamin; saddex, Maslax Mukhtaar Cali; afar, Yuusuf Cumar Cali; shan, Cabdi Sahal Cismaan; lix, Muuse Aadam Maxaad; toddoba, Ciise Maxamed Daa'uud; siddeed, Shoobey Xuseen Diinle; sagaal, Cabdinuur Goosaar goobjoogayaasha; kow, Maxamed Abuukar Afrax; labo, Yuusuf Mucallim Faarax Nuur; saddex, Xasan Faarax Malable; afar, Yuusuf Cali Mire; shan, Cabdikariin Cabdi Mire; lix, Maxamed Shabeeli Nuur; toddoba, Sayid Xasanow Nuur; siddeed, Macaane Soomane Goosaar. wabillaahi tawfiiq. odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka jufada reer noolay ayaa goobta kulanka ka hadlay, iyagoona xaqiijiyey inay dhaqan gelinayaan bayaanka ay ka soo saareen heshiiska ay wada gaareen. bismillaahi raxmaan raxiim. annagoo ah waxgaradka beesha reer noolay, kulankeenna maanta uu ahaay degmada Buuq Aqable ee khilaafaad ka jiri tuulada Aqabooy, maalmahan dowri aan ugu qaadanay kitaabka Ilaahay dusheena lagu akhriyey. khilaafaadkaasoo maanta naga dhammaaday oo maanta heshiis weyn oo maanta alxamdulilaahi mujtamac aan ku nahay aan ku qaadanay. kadibdeed walaayada islaamka ee alxamdulilaahi juhdi badan ay nagu bixisay ilaa iyo maanta saddex casho camal meesha aan joogno, dowri adag oo maanta alxamdulilaahi alla ka cabsi aan ku qaadanay. kadibdeed annagoo ka hadlayno marka la yiraahdo qabiil ahaan saddex umrow, khaasatan reer maadle, khaasatan reer noolay, khilaafaad ka dhacay waxoogoo samadoonkeenna yacni noolay ahaan iyo beeshiiba isku dhacay. kadib maanta alxamdulilahi walaayada islaamkan soo qaabilnay. kadib maanta alxamdulilahi khilaafaadkeenna yacni waa dhammaaday. khilaafaaskaas waxa ku dhammaaday waxa yacni maanta alxamdulilahi casharada meesha ku qoran yacni maanta aan tusaale ahaan sidaasuu ku dhammaaday. waxba isuma qabno, nabad baan ka qaadanay, waa heshiinay, kitaabka Ilaahay baa nagula dul akhriyey, nabaddaasaan qaadanay, wax dhib lama jirto. anigoo markaas yacni maanta alxamdulilahi beeshaas yacni maanta beel dhaqameedka ah oo yacni waxgaradkii ah ayaa maanta alxamdulilaahi dhaqan beeleed baan isku qabsanay. dhaqankii waa ka heshiinay, maanta alxamdulillah khilaafaadkaas waa dhammaaday. Kadib hadda yacni maanta magacan ku hadlaayo waxa weeye magac yacni maanta alxamdulilaahi beesha noolaay heshiiskaas oo ah waxaa la wixii meeshan heshiis ka qaadanay bulshadii naga dambeysay inaan u geyno dariska la badbaadiyo muslimka, maanta gabdhaha xijaabyada loo xiro, ilmaha diinta lagu tarbiyeeyo, wax alla wixii meeshan khilaafaad ka dhacay si alla siduu ku dhammaaday, bulshadii aan ula noqono, wax alla waxaan ku heshiinay bulshadaas yacni maanta aan ku dhaqno, diinta islaamka aan qaadano, maanta dil bay noo taagneed, kitaabka ilaahan maanta alxamdulillahi aan ka hoos fadhiisanay, nin walba waa ka qanacsan yahay. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamedan cabduhu wa rasuuluhu wamaa bacd. Meeshaan waxaan isugu imaanay walaayada islaamka ayaan u mahadnaqaynaa annagoo ah beesha saddex cumarow ahna beesha reer maadle. Meeshaan waxaan isugu imaanay khilaafaad yar oo dhexdayna ka dhacay walaayada islaamka markaas bay noo yeertay culimmadii noo akhrisay xadiista iyo qur-aanka kariimka ilaahay ajri xasanaad allah ka siiyo khilaafaadkii. Meeshaasaan kusoo afjarnay walaayada waay ajri xasanaad allah ka siiyo khilaafaadkii, meeshaas ayaan ku dhammaynay. Haddii aan nahay beesha reer noolaay, meeshaas khilaafaadkii meeshaas ayuu noogu dhammaaday, waan ka heshiinay walaayadana waa u mahadnaqaynaa guulaha ay ka gaareen gaalada. Haddii ahaan lahayd Itoobiya, hadday ahaan lahayd Kenya, hadday ahaan lahayd Uganda, hadday ahaan lahayd Burundi, hadday ahaan lahayd ridada Xasan Sheekh ashogaaminaayo, intii ku shahiidayna Jannatul Firdowsa Allah ka waraabiyo, intii dhaawacantina Allah caafiyo, inta noolna iimaankii islaamnimada Allah ku sugo. Waan u ducaynaynaa gaaladana Allah ajibiya baan leenahay, ilaahay meel daran ha ka bixiyo. Haddii ilaahay aku rido qami, ilaahay aku rido, ilaahay ajibiya gaaladana aan leenahay, annagana kuwii ku sugan diinta ilmahooda ku dhaqo, dadkooda ku tarbiyeeyo, ugu gargaaro diintaas islaamka ku garab joogsado, mujaahidiinta habeen iyo maalin soo jeedo ku garab joogsado, annagana ilaahay annaga dhigo, annagana kubi gacmaha isqabsado, tafaraq ma fiicna eh, diinta ku sugnaado, isjeclaado, garbaha isqabsado, diinta ku dhaqmo, annagana ilaahay naga dhigo, ilaahay na sugo. Walaayadii noo yeertay shalay iyo xalay juhdi nagu bixinaysay, nimankaasna kheyr alla a siiyo, jannada alla ka waraabiyo, culimmadii noo wacdisay, xadiista noo akhrisay, qur-aanka noo akhrisay, noo wacdisay, culimmadaasna ajri xasanaad alla ka siiyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaani raxiim, ilaaha ku mahadsan caliira aniga Cismaan Cabdulaahi aamin ka dhashay beesha noolaay qabiilka saddex cumarow, waxaasoon u nimid khilaafaad annaga dhexdayna u yar ka dhex dhacay. Alxamdulilah, ilaaha ku mahadsan walaayada islaamka aan hoos fadhino, juhdi badan bay nagu bixisay, ilaahay kheyr ha siiyo. Haddii wuu an nimidna wanaag ma ogey, wallaahi inaan xumaan aan kala kulmin, kheyr alla a siiyo. Waxaa ii dheer annaga haddeennahay saddex cumarow dhibkii ka dhex dhaco walaayadan hoos tagnaa, diinta islaamka aan ku dhaqanaa, wixii islaamkaad kasoo horjeedin waa kasoo horjeednaa. Diinta alla in lagu dhaqmo xaqa waaye, ninkii wax kale noo sheegay ma ogolin. Haddiina anaga saddex cumarow, khaasatan reer maale, khaasatan reer noolaay, diinta islaamka ilaahay xaqa weeyo, bismiinta ilaahay kor hallaa ka dhigo. Waxaad iskugu nimid waa wax kheyr, kheyrkaasle ninkii in naga ridii rabo raalli kama nihin, waa iska dhicinaynaa. Waxaan sheegi karaa oon aan xaqiijinayaa meesha islaamka joogo waa islaam khaalis ah, sharci islaam ee ka dhisan, riddi ma joogto, ilaaha ku maasan, ilaahay naga qabto riddi, iyo anaga dadkii ridoobina ilaahay nagama dhigo. Waxaan sheegayaa marka meeshaas annagan wanaag iyo sharaf iyo heshiis oo annaga la firkayno, waxa yar meel midow naga dhexgalay meeshan u nimadna. Alxamdulilah, waa kaashiin, waa ka daawowni, wax hadda iisa qabo cudur ma jiraan. Walaayada islaamka ilaahay kor hallaa ka yeelo, annagana ilaahay nama duleeyo. Waxaan nahay dadkii waxgaradkii oo reer noolaay, waa ku dhannahay waxa meesha hortay lagu akhriyay waa wax jiro, raalli askiiga nahay, khudbada meesha ka soo baxay horti laga dhawaaqay waa wax saas aan ku taakiisanahay. Barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad weli maqlaysaan. Caawa laba saac iyo bar fiidnimo waxaa idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ka baxay barnaamij gaar ah oo ku saabsanaa dowro loo qabtay saraakiisha xisbada ee Shabeellaha Hoose, kaasoo laba xalqa ka koobnaa ayaa baxay Caawa iyo Xalay. Waxaan idiin soo gudbinaynaa khudbadda waaliga wilaayadda Islaamiga ah Shabeellaha Hoose uu kula dardaarmay ciidanka xisbada. Alxamdulilahi rabbil caalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunyaa wadiin sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وآخرا وحانو هنقينا إله سبحانه وتعالى نوصول القليل غوشان ينوقب صنته. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وحانك الأم هنقينا أخيارته قبل قبضنا لقصوا قيب الشيء جزاهم الله خير علماضي أخيارته يمسؤولين تا مكتب كدحاء يحسبضه غوشان جهد بذن كبحيين نونا دادي هنا دورة جزاهم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى هبركيه تاسو أهيد مسؤولية دوضة كرنا اللو قادة أي حقي ساحات كعمل كجوغي إلهي سبحانه وتعالى هبركيه حقا الأم هنقينا مسؤولين تي دقموينك يقسمي كالإزبادة إيانا مدوى السبرائي إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسنات كالله أصارو يشقضي أذيك بلشدي وهايين يهريها بيني أتاقنايين إلهي سبحانه وتعالى ميزان حسناتك الله صار سيقود أعماشان تردارن كيذا يدورات كيذا اللي قبنا عن مركز توحى لو قل لي هاي أم حزبين الأمر بالمعروف أنها المنكر وحا إن بضن لو سوع العليو هدف كيذا وأقيب كم إذا الجهات كما أنت أنك جرنا وأقيب كم إذا لتكون كلمة الله هي العليا وثغر كم إذا فقورت الاسكور فديه دغال الكفرين امم كائن لفس هذه امل الدميو اضيل الرب ام ان الدوريو ما لها لا سو غلو وارنا اخلاق ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم امده هذه الرب ان لدليستو امل الدميو ام عدو وحلاشدو ما لها اي كسو غلا وان اخلاق لغا فس هذه سو ما فقر الاسكور فديه مره waxa ragaani xabadka ay u dhigeen hari habeen u taagan yihiin wa hooshaas acmaashana way istamaystiri jazaakum allah khayran marka hadafkeena iyo ulajeedkeena han noqdo ina miisaan weyn umada aan u fadhino oo umada in sugeyso masalixooda caamka inaan ka shaqeyno na laga rabo ina u ilaalino xuduudooda kitaabki ilaahi saanta dhaqan gelintiisa ina hari habeen u taagnaano وفينت حدود إنا أتاقنا وحيران لغربي كم تاين مركا إن شاء الله تعالى إلهي نبركي وعمل للرب إلهي سنتين أولوان وعمل إن شاء الله تعالى سهر جيني إنو آخر وحنا وطر وعرم إن عند ذلك جهد عن ليمان وحاك له كم إذا حزبوين حزبوين كم إذا وهذا الدورة نقيم كهت سيقون عموما حزبوين كأولي سيهين وأه الأمر بالمعروف أنها المنكر وقال ذلك مسلمين تا أما مؤمنين تا وحيالها إس كلين وحكم إذا يعني معروفنا إسفران منكرنا إس كريبان وسيكود حقوق إس كلين وان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مع ذلك أنا نلوك اللي في شخص مسؤولي ده نقاوه هنا سما إنك استوقف كستو مسلم على غرب إلهي إنا بركي وحال رامرك عرنتا إن شاء الله إن لو استاغو oo shaqadii waxa weyn la dardar geliyo dowradani ma aheen kaliya in duruus lagu qaato la sagal tamaheen waxa ay lahaa dowrada mootul lagu xaqiijinayo waxa kamida aqoonta xisbada iyo shaqooyinkooda in loo sharaxo shaqadii ay hayeen ma ahan dowradani tii ugu horeysay dowrad badan hor loo qaban jiray laakiin tan in shaqadii dib loo dardar geliyo oo amaashi iyo mas'uuliyadii in inkastoo waxa meesha ku aadana loo caday waajibaad la siiyo جزاهم الله خيرا ولا الله إله يبركيه قف قصة ما أنت وحاول واجباتك اللي قربي إن شقوينك هرية اللي والله شر حيوانا يستع إن شاء الله تعالى وحنا كر جنينا كو حق جنين نقضان وحيا لها إن شاء الله مدة أمهينه أحبتي في الله وحاكم إذا وإن بضن لقاها الله قطرت هذا له إلهي سبحانه وتعالى آيات بضن وكسو عروري oo goodi ah waxyaalaha dadka ay ku miisaantaan inaan saxno oo noqon karo moqtay miisaanka iyo waxyaalaha lagu beeyd hadii la nusqaamiyo sabab uu noqon karo moqtay cudurro iyo abaaro badan oo umada ku habsadi sabab uu noqon karo waxa sabab inaan ka hortagno arrimaha badbaadiyo waxyaalaha umada aan rabno inaan u qabanno oo aan ka saxno waa wax ilaahay subhanahu ta'ala qoomnan uu ku halaagay qoomnan uu ku baabi'i uu ku halaagay أحبتي في الله مرجزاكم الله خيرا شقاء ذاك أياكو تاقنتهين وحيا لها أننا نقربه ومضي أنا أصحنه وواجباتك أنا أتهي وإله سبحانه تعالى أن موته ونوى أدون صديق وحاكم إذا أوقات صلاة هاي ناصحنه قد كان لقبر أرجيه الذين إن مكناهم في الأرض وحالك بالله أقاموا الصلاة صلاة هاي قاجيه توقيتك كم إذا وحيا لها قاجيناي كان تارك صلاة كان اللي حساب تما كم إذا قد كان اللي حسوسية كم إذا الدنيا اسكي مشغول سيهين إلا حسوسيه salaadahooda iyo ciwaadahooda kala xusuusiga kamida shaqooyinka leedii idmadeen oo dadkana u haysan waxa kamida waxyaalaha dadka u haysan libaaskooda in la saxo oo akhlaaq xumada qayb kamida ay tahay oo bal iska day muqaalafa sharciye tahay libaaska in la saxo oo isbaalka la dagaalamo ugaada umada duulaan ku socdo faqri adagaana taagantiin duulaan ku socdo duulaan waxaan hawlan iska imaadeen waxaan ahdaaf ka damaysay ugu umada hadii akhlaaq laga fasaadeen khalas waa sifada lagu qabsanaaya waa maqleysin idaacadaha iyo miidiyaha markii la dhageysto ya dowladaha saliibiga ah wadamadooda waxa ka jira waa dareemaysan akhlaaq xumada maanta waa calan oo la jeerayaa rag ha isguursadaana maanta manaajta qaar lagu darayaa waa maqleysin waxaan soo dhalan rabaa insha Allah ummada in laga hor istaago jazaakum Allahu khayran ilaahayna barakee qishka kamid ah oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu ka isbeen jiray bal fiiri ilaahayna ku dhaarshay shaqada haysan waxa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam qaban jiray amaan iyo mugti sharaf intaas aad idinka filan وحزبين جري وسوق وريج جري جزاكم الله خيرا وحيا الله إن شاء الله تعالى ومضي إن لا وقبته والله صحة أيها الحبيبين الذين كربا وحنقول قوين لها كلمة ذي جزاكم الله خيرا دور كلموت ونفتي نفتي نعود دار مايو كلمة ذي ورسي إخواني إلهي نبركيو ما دام الشفع ولس أهيسان هذا وحى الله تعامل إنسان وبلشو نوعية بضن له وحاد إيه كرت وحيدا جعل الإنسانين يوحى جعشة ناكلو كلنتو waxaan rabaa insha Allah taala shaqada in lagu sabro oo lagu dulqaato oo lagu sabraa rabaa shaqada intaas leeg oo hadaan ka sheekeynno bulshada weyseen waxa u baahan tahay sabr iyo dulqaad ay u baahan tahay hadii kale waxa hadafka aad leedahay ma xaqiijin kartaa oo hadaan sabrin insha Allah taala sabrkana ajrka laga helay Ilaahay subhanahu taala xisaab umu usmeen inma yuwaffa as-sabirun ajrahum bighayri hisab waxaan kale idan doormay xwaani maadaama amal aan hayno Ilaahay subhanahu taala a'maash aan hayno oo barahtirno waa la dirtay sanaga taa shaqada aan ahayn oo umara iyo muuta ay rag inaan ku tixgelinin laakiin ilaahay subhanahu ta'ala inuu nadaalacanaayo oo ilaahay subhanahu ta'ala inuu muraaqabeynaayo xisaabteena iyo qalbigeena way inay ku jirto jazaakumullahu khayran waxa kale oo leen ka rabaa ama idan la dardaarmaya maadaama aad la tacaamuleysaan oo bulshada ka dhex shaqeynaysaan haddii bulshada dad muslimiina waan waxa la rabaa insha Allah ta'ala inaad garab ka dhigataan oo dhaxo aan u naxariisataan oo dhaqankii lagu yaqaan dadka muuminiinta aan kula dhaqanno رحماء بينهم تذكى مسلمين تهاجر الى دوس محارشت تذكى موتى تباليسن اي تبردرن اي ضعفدا وحال راين لو كالمه غرب لا قبط كان باديسن وحال راين له انو مساجد لغي كي جاهل كه صلاه غرين حال راسي وناكسن افعاش انو حال راين ان شاء الله تعالى امضنا ان كسونت تذكى لو ادكانهاينا واشداء على الكفار تذكى لو ادكانهايو وحويان ان حريص انغه دخينين وا دك الله سبحانه وتعالى حرقيس غويي شرعه الاسلام كو دقنكه امده كو ريمات دكان كو ادكانين وداكاس اخواني marka dadka muslimiinta aanu naxariisano u turno insha Allah markasta ba waxa kale insha Allah taala ay la dardaarmaya اخواني ilaahayna barakee maadaan insha Allah taamulaysan dadka ahlu salaaha iyo ahlu khayrka inaad waxaan soo dhaweysataan oo talada aad dhageysataan oo fikirkooda aad dhageysataan oo u dhagraacisan oo aad kaalmeystaan khayrka u kaalmeystaan mugti qofka saaliha adu ku anfacaya soma hadana fikirkiisa uu ku anfacaa jazaakum Allahu khayran hadalku waa dheeri Allah waxa weydiisanina dagaalka ku jirnaa cadaw inuu naga jibiyo maxay yahay waxa anaga aan kaalmeysanayno oo markasta waxa weyn aan ku xirnaayo Ilaahay subhanahu ta'ala quwada aan ku anfaanayno iyo awooda iyo xeelada xawayn aan kaalmeysanayno ta Ilaahay subhanahu ta'ala waa taana ma Ilaahay subhanahu waxa weydiisanina waxaan lagu soo duulay inaan lagu haysto waa diintaas iyo ku dhaqankeeda Ilaahay subhanahu umadaas انو حوين عدو وكيل عليه وكدفعه هذا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قيبه دمبه برنامج كدو حوريسيده ايان اسلا سو غارني golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa dood ka yeeshay ciidanka mucaaradka ee degan buurta gacan libaax. Kulankooda kama soo saarin natiijo sax ah marka laga reebo inay isku dhaxaf lagaadeeyeen golaha. Dee waddanka dagaal laga rido hadii meesha uu wixii ka baxo ninka dagaalamaya waxa ku dagaalan asal halku kaasu noqayaayo sababtoo ah war aamus deg bed ar iskaamu dib shiriyo koo ee kaadi aan dabasho aan soo haabto waan soo haaban yaa gudoomiye بربران نبضة هرقيسان نبضة برعا نبضة بورمان نبضة واربيا دونيسا يا دونيسا دوام ملد بورسة بلا براحة عن لباح دوام إنا مدى النباق قالي إمي كان لو تقدون هدي الله يلا يقوم وإيمانيا هدي الله يلا واحد اللي بهو تلانا مجرو وحويان ميل قرون بالقصو الدولي ماشنو وحوي وحويان والله سعانور لكن هو دور شوقنا gudahan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo intan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bidinin 'azimin huwa as-sami